الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أمباي الله أممتك يا خيري humfahamisha katika dini. Hii ni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu sharih ay man waffaqahu Allahu lil khair wa salaka bihi tariq al khair kana min al akhyar. Mtu ambaye Allah amemwafikisha kwenye khairi na kufuata njia ya khairi, fakana min al akhyar, akawa katika watu bora. Yufaqihu fi dini, humfahamisha katika dini na humpa ilmu ya dini. Ay yarzuquhu alfahma fi umuri shar'i liyadha alashya'a fi mawadhi'iha. Allah humruzuku ufahamu katika masala ya sheria ili aweke vitu katika mahali pake. Wa fihi alhathu ala atafaqquh, katika hadithi hii kuna kuhimiza watu kujua ilmu hii ya fiqhi ya mambo ya sheria. Wa bayan makanati alfiqhi walfaqih, pia hadithi inaelezea na kuweka wazi daraja ya ilmu hii ya fiqhi, pia daraja ya yule mwenye kujua ilmu hii. Qawluhu muttafaqun alayh ay ittafaqa al-Bukhari wa Muslim ala rawihi wa ala lafdhihi. Al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim wamewafikiana kwa mpokezi wa hadithi hii na kwa matamshi yake. Wa hadha min a'la maratibi sihhati al-hadith, na hii ni daraja ya juu ya hadithi sahihi. Hadithi ikiambiwa ni muttafaqun alayhi, basi iko katika daraja ya juu ya usahihi. Qawluhu qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam buniya al-islamu ala khams: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وإسلام مجنغ وقوى نغزيز تانو. وانزا شهادة مبيلي كوكيري كوامبها بنامولا أبسائي كوابدي وقوى حق اسبقوا الله نقوم محمد نمتمي والله na kusimamisha sala na kutoa zaka na kukusudia nyumba tukufu ya Allah kwa ibada na saumu ya Ramadhani. Arada dhikra arkani al-Islam, hapa amekusudia kutaja nguzo za Uislamu. Li anna at-tauhid muqaddamun ala ghairihi, kwa sababu tauhidi inatangulizwa kuliko kitu kingine, ndipo ikatangulizwa shahadati an la ilaha illa Allah, ni tauhid. ولأن الفقهاء رتبوا الفقه على هذا الحديث, na kwa sababu maulama wa fiqhi wamepangilia hii ilmu ya fiqhi kwa hadithi hii. وترتيب أركان الإسلام, na mpango wa nguzo hizi za Uislamu: at-tauhid thumma as-salah thumma az-zakah thumma as-sawm thumma al-hajj. Mpango wa nguzo za Uislamu kwanza ni tauhid, hiyo shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, thumma as-salah kisha sala, thumma az-zakah kisha zaka, thumma as-sawm kisha sawm, thumma al-hajj kisha hajj. Wa amma taqdimu al-hajj ala as-sawm fa huwa min tasarrufati ar-ruwah, ama kutangulizwa haji kuliko sawm, hii ni katika tasarrufati za wapokezi wa hadithi, lakini kuna hadithi iliyotanguliza haji kuliko saumu. Lakini hadithi hii mashuhur ni kwamba saumu kwanza ndiyo nguzo ya nne, haji ndiyo nguzo ya tano kwa mwenye kuweza. Qawluhu fashahadatu an la ilaha illa Allah ilmu al-abdi wa i'tiqaduhu wa iltizamuhu annahu la yastahiqqu al-uluhiyya wal-ubudiyya illa Allah wahdahu la sharika lahu. Hii shahadatu an la ilaha illa Allah madhumuni yake ni mtu kujua na kuitakidi na kujilazimisha kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika. Bada al-muallif bitafsiri shahadatain tafsiran mukhtasara, mtungaji wa kitabu ameanza kufasiri hizi shahada mbili tafsiri fupi. Lianna al-mawdhu'a yata'allaqu bil fiqhi, kwa sababu mawdhu'i ya kitabu hiki yanahusiana na fiqhi. Washahadatani tata'allaqani bil aqida, na hizi shahada mbili zinahusiana na aqida. Kwa ndo maana ameleta tafsiri maelezo mafupi tu ya hii shahada. Waqad dhakara al-muallif fi at-ta'rif anna al-uluhiyya wal-ubudiyya la takunu illa lillahi wahdahu wa la takunu li ahadin siwah. Pia muallif al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah ametaja katika ta'rif kwamba uluhiyya na ubudia hizi haziwi isipokuwa kwa Allah peke yake, na hakuna yoyote anayestahiki kuabudiwa isipokuwa yeye Allah, la sharika lah. Wa kana adauhuma biilmin wa i'tiqadin waltizamin liyakuna dhalika athbata wa aqwa, na iwe kutekeleza hizi shahada mbili ni kwa ujuzi na kwa itikadi na kujilazimisha, ili liwe hilo lina thabati zaidi na nguvu zaidi. Mtu akitamka shahada mbili anatakiwa atamke pamoja na kujua maana yao na kuitakidi maana hizo zilizomo ndani yake. Qauluhu fayujibu dhalika ala al-abdi ikhlasa jami'i ad-dini lillahi ta'ala, hilo linamwajibishia mtu kutakasa dini yote kwa ajili ya Allah mtukufu. Wa antakuna ibadatuhu adh-dhahira wal-batina kulluha lillahi wahda, na kuwa ibada zake zote, ibada za nje, ibada za ndani, zote anamfanyia Allah peke yake. Wa alla yushrika bihi shay'a fi jami'i umuri ad-din, na simshirikishe Allah na kitu kingine katika masala yote ya dini. هذه ثمرات كلمة التوحيد التي ذكرها المؤلف هي نتيجة يا كلمة إلا توحيد أليل لتاجة المؤلف رحمه الله. وهي ثلاث ثمرات نتيجة تاتو زليزو كلمة التوحيد. الأولى إخلاص جميع الدين لله تعالى، نكويتكاس دنيوتك وأجلي الله متكفو. Bian yakuna khalisan min kulli shaiba, kwa kuwa ni safi bila kichanganyio chochote cha bid'a, cha uchafu, cha ushirikina. Iwe ile amali ni safi, haina ria, haina ushirikina yoyote. Wal ikhlasu naqa'ul batini liyanqa dhahiru, ikhlas ni usafi wa ndani ili isafishike ile dhahiri ya mtu, ndani yake iwe safi. Liyanka dhahiru, ili dhahiri yake nje yake nayo iwe safi. Athania thamara ya pili inayopatikana katika kalimatu tawhid, antakuna liibadatu lillahi wahdahu adh-dhahira walbatina, ziwe ibada zote ni kwa ajili ya Allah peke yake, ibada za dhahir, za nje na za ndani. Adh-dhahira, ibada za dhahir, kasalati wazaka, kama sala na zaka, hizi ni ibada za dhahir, mtu anaonekana. Walbatina, ibada ya ndani, kasaumi walkhauf, ni kama saumu na khauf. Saumu ni ibada ya ndani, hakuna anayejua kwamba mtu amefunga isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini watu wengine hawawezi wakajua kwamba fulani amefunga lillahi ta'ala isipokuwa Allah ndiye anayejua. Wakadhalika alkhauf, vile vile kumwogopa Allah ni ibada ya ndani, si ibada ya dhahir. Athalitha, thamara ya pili, nafyu shirki, ni kukanusha ushirikina. Fala yushiriku maa Allahi ahada fi umuri ddin, asishirikishe pamoja na Allah yoyote katika masala ya dini. Wa innama yakunu lillahi wahdahu, isipokuwa dini inatakiwa iwe ni kwa Allah, kwa ajili ya Allah peke yake. Fala yad'u ma'ahu ghayrahu, asimuombe wala asimuabudu pamoja na Allah asiyekuwa Allah. Wala yuhibbu ghayrahu kama habbatihi, wala asimpende mwingine kama anavyompenda Allah. Wala yarka'u wala yasjudu lisiwa, wala asirukuu, asimrukuie mtu wala kiumbe chochote, wala asimsujudie isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada ya kurukuu, ibada ya kusujudu hafanyiwi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kiumbe ukimpenda vipi, hata mke ukimpenda vipi, hairuhusi kurukuu wamrukuia mke manake amekasirika au wamsujudia, ni ushirikina itakuwa. Kwa sababu ibada hizi anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kauluhu wa hadha aslu bayin aslu baina aslu dini jamii mursalin wa atba'i. Hii ndio asli na ni msingi wa dini za mitume wote. Dini ya mitume wote na wafuasi wao ni hii ya tauhid, kama qala ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatukumpeleka kabla yako mtume yoyote isipokuwa tunampa wahi kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, fa'budun nipwekesheni. Bayana almuallifu anna at-tauhida huwa aslu dini jamii ar-rusul. Muallif rahimahullah amebainisha kwamba tauhid ndiyo msingi wa dini ya mitume wote. Wattifaquhum wa da'watuhum liqaumihim, na itifaki yao na da'wa yao kwa kaumu zao ni hii dini ya tauhid. Mitume wote ilikuwa dini yao ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana at-tauhidu aslu dini ar-rusul li'annahum bada'u da'watahum bihi. Imekuwa hii tauhid ndiyo msingi wa dini ya mitume kwa sababu wao walianza da'wa yao kwa hii tauhid. Wada'u atba'ahum ilayhi, wakawalingania wafuasi wao kwenye tauhid. Waqad dallala almuallifu ala qawlihi bil ayati alkarima allati tadullu ala dhalik. Muallif rahimahullah ametolea dalili maneno yake kwa aya hii tukufu ambayo inafahamisha hilo. Wa hiya qawluhu ta'ala wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa huwa ittifaqu ar-rusul 'ala at-tauhid. Hiyo ndio itifaki ya mitume wote wamewafikiana juu ya hii tauhid. واتفاقهم يدل على أن الله لا يقبل عملا إلا بالتوحيد. اتفاق ياو متوم ينفهمش كما الله حقبال عمل يوت اسبقوا كتوحيد. فهو مفتاح كل خير ومغلاق كل شر. توحيد يفنقوا كل خير ننجيو كزيبو نكفنيكو تكل شر. Ufunguo kila khairi ni tauhid na kifiniko cha kila shari ni tauhid. Kwa hiyo tauhid ndio inofanya amali zote zikubaliwe, inafanya sala ikubaliwe na ibada nyingine zote haziwezi zikakubaliwa isipokuwa kwanza mtu awe ni muwahid, ana tauhidi kamili, hana ushirikina. Kauluhu wa shahadatu anna Muhammadan rasulullah, na kukiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا. لمتكو يتكيدي كما الله أمن بلك محمد صلى الله عليه وسلم وثقلين وات مجيني نوات واتنا مجيني وات بشيرا ونذيرا. هل يكوى خبار زفراها وبشيريا بيبو ونذيرا نحاليا وخفيش موتو. يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته. أنا ولنغنيا كم بكش الله نكمتي بتصديق خبره وكوامين خبر ذاك نكصدق خبر ذاك وامتثال أمره نكفوات أمر ذاك واجتناب نهيه نكجيبوش نمكتزياك. وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. نقوم بها كون فراها هكون ويما هابا دنيان آخرة اسبقوككم وامين امتوم صلى الله عليه وسلم نقمتي. وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. Na kwamba ni lazima kutanguliza mahaba ya mtume, mtu kumpenda mtume kuliko kuipenda nafsi yake mtu na mtoto wake na watu wote. Wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizati dallati ala risalatihi, na kuitakidi kwamba Allah alimpa nguvu mtume wake kwa miujiza yenye kufahamisha ukweli wa utume wake. Wa bima jabalahu Allah alayhi min al-ulumi al-kamila, na kuvile alivyomuumba Allah katika elimu kamili, wal akhlaq al-aliya, na tabia tukufu. Wa bima shtamala alayhi dinuhu min al-huda wal-rahmati wal-haqi, na kwa vile ilivyokusanya dini yake ambavyo ni muongozo na huruma na haki, wal masalihi diniya wal dunyawiya, na kwamba dini imekusanya maslahi ya kidini na maslahi ya kidunia. بين المؤلف معنى شهادة أن محمد رسول الله. أكويك وازي مؤلف الشيخ السعدي رحمه الله معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهو الاعتقاد أن الله أرسله للعالمين. معنى يكني كويتكيدي كوانبا الله علمتم محمد صلى الله عليه وسلم وفيوم بوت مديني نواتو. والثقلان الجن والإنس، معنى ثقلان نمجين نواتو. وهذا يدل على عموم رسالته، هي نفهمشا وينيا وجنبواكي متومة صلى الله عليه وسلم حوكوا وجنبواكي نوتومواكي وقبللاكي بكياو au kwa jamaa zake peke yao, bali ilikuwa ujumbe wake unaenea kwa viumbe wote. Falaisat li insin duna insin ka ghairihi min al-anbiya alladhina yub'athuna ila qaumihim khassa, ujumbe wake haukuwa kwa mtu bila mtu mwingine kama ilivyokuwa kwa mitume wengine ambao walipelekwa kwa jamaa zao peke yao. Walaisat li insin lil insi duna al-jinni, wala ujumbe wake haukuwa ni kwa watu peke yao bila majini. Wa inna ma lil jinni ma al insi, isipokuwa ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kwa majini pamoja na watu wote. Wa hadhihi min khususiyatihi, hii ni katika mambo ambayo yanamhusu mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, kwa sababu mitume wengine wote hawakupelekwa kwa majini, wengine wote walipelekwa kwa jamaa zao peke yao. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. تعريف يا رسول نيولى عليه وحي وشريا معلوم ناكامريش وأيفكيش شرياهيو وجماع ذاك أو من جاء بشرع جديد. رسول نيولى عليه شريا أمبيا ama nabii ni yule ambaye amekuja lakini kwa sheria ya yule mtume aliyepita, huyo anaitwa nabii. Bashiran ayubashiru bil khair liman fa'alahu, mtume ambaye anambashiria khairi mwenye kuifanya khairi. Wal bishara hiya al imba'u bil khabari sar, bishara maana yake ni kutoa kuelezea habari ya furaha. Wasummiyat bishara lidhuhuri athariha ala al bashara, imeitwa bishara kwa kudhihiri athari yake kwa ngozi. Mtu akiwa na furaha hata ngozi yake anakuwa na furaha mwili mzima. Wanadhiran, na hali ya kuwa ni nadhir, an-nadhiru huwa alladhi yukhawifu bil adhab, nadhir ni yule anayehofisha adhabu. Liman fa'ala ma yastahiqu, kwa anayefanya jambo ambalo anastahiki kuadhibiwa. Fabisharatuhu biljanna wa nadharatuhu minan nar, bishara yake anabashiria pepo na hofu yake anahofishia moto, anawahofisha watu moto. Wa muhimmatu rasuli sallallahu alaihi wasallam kama dhakara almuallifu tatalakhasu fil ati, muhimu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, umuhimu wake kama alivyotaja muallif rahimahullah unafupishwa katika haya yafuatayo. Kwanza, albisharatu biljanna liman ataahu, kumbashiria pepo mwenye kumtii. Pili, annadharatu minan nar liman asahu, kumhofisha na kumtahadharisha na moto mwenye kumuasi. Tatu, addawatu ila tawhid, ukulingania kwenye tawhid. Nne, taatullahi ta'ala, kumtii Allah mtukufu. Tano, tasdiku khabarillahi ta'ala, kusadiki na kuamini habari za Allah mtukufu. Nne, etano, tasdiku khabarillahi ta'ala. Sita, imtithalu amrillahi ta'ala, kufuata amri za Allah mtukufu. Saba, iblaghul umma anna as-sa'adata wa salaha ad-dunya wal akhirah fil imani billahi wa ta'atihi, wafikishia umma kwamba furaha na wema wa duniani na akhira unapatikana katika kumwamini Allah na kumtii. Nane, takdimu mahabbati Allah wa mahabbati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala an-nafsi wal mal wal waladi wan nasi ajma'in, kutanguliza mapenzi ya Allah na mapenzi ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi na kuliko mal na kuliko watoto na kuliko watu wote. Tisa, ta'yidu Allah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bil mu'jizati dallati ala risalatihi, kumuayid Allah subhanahu wa ta'ala amempa nguvu mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa miujiza mingi inayofahamisha ukweli wa ujumbe wake. Wal mu'jiza amrun khariqun lil 'ada bi ta'yidin ilahi, mu'jiza ni jambo ambalo liko nje ya kawaida za watu kwa kupewa nguvu na Allah subhanahu wa ta'ala. Kan shiqaqil qamar, kama kupasuka kwa mwezi. Wal isra wal mi'raj, na sala hili la isra na mi'raj, mtume kupelekwa baitil maqdis alafu kupandishwa mbinguni kwa usiku mmoja. Watafattuti sakhra fil ahzab, na kupasuka pasuka mawe katika vita vya ahzab. Wanahwiha, na mfano wa miujiza hiyo. Kumi, ma jabalahu alayhi min al-ulumi shar'iyya al-kamila allati tutalaqa min al-kitabi wa sunna, ni alivyomuumba Allah, alivyomuumba mtume wake katika elimu za kisheria zilizo kamili ambazo zinachukuliwa kutokana na Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. 11, matasafa bihi, ni sifa alizosifika nazo mtume min al-akhlaqi al-aliya, katika tabia tukufu. 12, ishtimalu dinihi ala hidayati nnas, kukusanya dini yake juu ya kuwaongoza watu. Dini ya Islamu inawaongoza watu kwenye pepo na kwenye njia iliyonyooka. Wa ala rahmati lkhalqi, na kuwahurumia viumbe. Wa ala tawasi bilhaqi, na kuhusiana kushikamana na haqi na tauhid na dini nzima. 13, kathratu lmasalihi diniya wadduniawiya, wingi wa maslahi ya kidini na ya kidunia yaliyomo ndani yake. Wayakfi anna Allaha arsalahu rahmatan lilalamin, inatosha kwamba Allah amemtumiliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni rehma kwa viumbe wote. Wa annahu dakhara da'watahu allati lahu litakuna shafa'atan li ummatihi yawm al-qiyama, na kwamba yeye ameiweka da'wa yake allati lahu litakuna shafa'atan li ummatihi, ili iwe ni shufaa kwa ummati wake siku ya kiyama. Wa huwa aktharu al-anbiya'i tabi'a, na mtume ni mwingi wa wafuasi kuliko mitume wengine. Qawluhu wa ayatuhu al-kubra hadha al-Qur'anu al-azim, miujiza yake mikubwa mtume ni hii Qur'ani tukufu. Lama dhakara alamati nubuwatihi ijmalan bayana ayatahu al-kubra wa mu'jizatahu al-uzma al-Qur'an al-azim, alipotaja alama za utume wake kwa jumla halafu bayana ayatahu al-kubra, akabainisha muujiza wake mkubwa ambao ni hii Qur'ani tukufu. Wakana muujiza liannahu tahadda al-arab, kwa sababu Qur'ani imekuwa ni muujiza kwa sababu iliwapa challenge Waarabu, hawawezi wakaleta mfano wa maneno haya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kul in ijtama'ati al-insu wal-jinn ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. وذكر أخبار السابقين والإخبار عن أمور الغيب, akaelezea habari za waliopita na kuelezea habari za mambo ya ghaib, mambo yenye kujificha. Walima tadhammanahu min balaghatin adhima, na kwa sababu ya ilivyokusanya Qur'ani katika balagha kubwa. Wala yakhluqu ma'a kathrati tikrar, wala haimaliziki haiozi pamoja na wingi wa kukariri kuisoma Qur'an. Wasalihu likulli zamanin wa makan, na Qur'ani inafaa kila wakati na kila mahali. Qawluhu bima fihi min al-haqq fil akhbar wal amri wan nahy, maneno ya muallif kwa sababu yaliyomo ndani ya Qur'ani ambayo ni haki katika habari na katika amri zake na makatazo yake. Bayyana wajha ad-dalala min kaunihi ayatan kubra, hapa anaelezea njia ya kufahamisha kwamba Qur'ani ni muujiza mkubwa. Lima fihi min al-haqi, kwa sababu ndani yake kuna haki. Fi akhbarihi al-kathira, katika habari zake nyingi. Wa awamirihi wa nawahihi, na katika amri zake na makatazo yake. Intaha رحمه الله من هذه المقدمة التي تتعلق بالتوحيد. هذا نمشي ومقدمه اليو إلزيا الشيخ السعدي رحمه الله مقدمة أنباؤه أنه سيانا مصالح التوحيد، وقد اقتصر فيها على هذا القدر كمقدمة ألف بيشا وكياسهيكي كما أتنغليزي وهيكي كتاب. والله أعلم.